ніякай пахвалы. Толькі вечнае разнявольванне людзей, і няхай на гэтым шляху нават шыбеніца. Іншага выйсця няма. Радзімка мушка над верхняй губой матулі варухнулася ад слабой усмешкі. Зноў напружыліся плечы. Так, так, а потым вайна, турмы, шыбеніцы, забойствы. Слабы малодшы народ, не мы слабейшы сусед, вінаваты таму, што слабы, і таму забівай. Нічога, Бог даруе маўчанне. А не даруе Бог. Ох, як ён не даруе калісь. Забіваць сябе будзеце, толькі каб не глядзець у вочы апошняму. Зноў паўза. Свет, у якім нікому не было б страшна жыць. Яна сказала гэтыя словы, нібы узважваючы, і раптам зноў пачала адганяць нешта. Ох, які жорсткі, жорсткі чалавек, крывёю, плоццю, дыханнем іншых, забіваць, каб жыць, якая лухта, якое кола безвыходнае. Клічам да дабрыні, як можам вырасці да сонца, калі прыкутыя забойствам да зямлі. Шырокія шэрыя вочы ліхаманкава гарэлі. Нават не дзеля тых, каго забівае, дзеля сябе, бо не можа быць чалавекам той, хто забіў. Таму, каго забілі, лёгка. А вось той, хто забіў, о, заплюшчыла вочы. А потым прыходзіць расплата і для нас. Прыходзіць і вяжа па руках, кідае на спіну. Голас стаў раптам цвёрды. Не. Я пайду адсюль не так. Перамагчы. Нешта такое мяцежнае было ў голасе маці, што ён раптам кінуўся да шторы і са звонам рассунуў яе. Аблічча было жывое толькі пры ружовым святле свечкі. Акрамя вачэй ды дзвюх ліхаманкавых плям на шчоках, жывога ў ім не было нічога. «Што?» – амаль крикнул ён. «Нічога. Просто я 15 дзён нічога не ела». Халадзеючы, ён раптам зразумеў, чаму шторы, чаму свечка, чаму яна тады павесялела і стала роўная да ўсіх і ўсяго. «Мама!» – кінуўся ён да дзвярэй. «Стой!» – ціха сказала яна. «Дзеля мяне пачакай, ну!» Вочы былі такія пагрозлівыя, што ён спыніўся. «Я павінна сказаць, раз 5 хвілін пойдзеш. Ну, хадзі сюды!» «Дзеля памяці бацькі!» – ён сеў ля яе, яна ўзяла яго за руку. «Слухай, няхай нават позна. Ведаеш, як я пакінула есці, мне стала лёгка. Упершыню ў жыцці. Я нікому не вінная. Але гэта смерць, мама. Так. Гэта зачараванае кола. Дарогі, каб вырвацца, чалавеку не дадзена. Або знікай, або забівай. Вар'яцкая прыдумка, і таму мы асуджаныя. Няма выйсця. Мама!» Яна трымала яго руку, але нагою Ён непрыкметна націскаў на пласцінку начной санеткі ля яе ложка. Націскаў, націскаў, націскаў. Сэрца амаль не білася. Я ляжала без рухаў, каб даўжэй думаць. Доўга думала. І вось ён ціснуў пласцінку санеткі. Ціснуў, ціснуў, ніхто не ішоў. І ў адчай ад гэтага ён спытаў, на што ты гэта зрабіла? Ты даруеш мне. Ты астанешся моцны, бо ў цябе вялікая высакародная мэта, а я заўсёды была непрыдатная. Цені ўсё. Але фізічна адчуваў, як павінен калаціцца званок у пакоі Анешкі. Божа, толькі б хутчэй прыйшлі. На што? На што? Я была прыдатная толькі на гэта. Узбунтавацца, пакараць сябе за ўсіх. Вочы яе лавілі ягоныя вочы. Можа, хоць па кроплі маёй крыві Бог пакладзе на астатніх і даруе ім. Не ведаюць, бо што робяць. Голас раптам стаў амаль пагрозлівы. І ён таксама. Прыкуць такі дух да быдлячай абалонкі. Як ён мог? Жэрці, як жывёлы, адкідаць, як жывёлы, раджаць дзяцей, як жывёлы, і любіць іх за тое, што забіваюць. Дрэнь! Хіба вінаваты людзі, калі ў помыслах сваіх ім бы жывіцца святлом? І ўсё ж я выпрасіла даравання. Ён націскаў і націскаў пласцінку, ды што яны аглухлі там усе, ці што? На што ты так? На што? Не маем права. І мне страшэнна шкада вас. Бацькі, Вацака, асабліва цябе, ты ўразлівы, тонкі. Ведаю, не маем права, шкада. Можа, гэтымі днямі я выкуплю права на вас. І вы атрымаеце за агульную неяк жыць на зямлі, не несці адказнасць за агульную віну, врухнулася. Трэба было давесці і за тое, што я сваячка Кроера, і за ўсіх чыста людзей, і за яго беднага, і за сябе. Трэба было давесці, што мы не забойцы, што мы ад адчаю жывём жыццём другіх. Хоць некаму збунтавацца, каб ведалі, што гэта нам крайняя пакута, што людзі думаюць, думаюць над гэтым. Здаецца, пачыналася трызненне. Вочы глядзелі вышэй яго. Я яго страшна кахала. Страшэнна. Дай Бог, каб цябе так. Дрыжучы, ён схіліўся да яе, яна дакранулася вуснамі да яго вачэй. Ты панясеш мае вочы далей. З вялікім апошнім высілкам дакранулася да яго рукі. Абяцай мне, абяцай, што ніколі без крайняй, без смяротнай патрэбы не адбярэш жыцця ў жывога. Ён кінуў ну галавой, і тады яна, нібы вычарпаўшы ўсе сілы, апусціла плечы. Толькі тады апусціліся і веі, цяпер спакойныя. На павеках ляжаў блакітны цень. Не памятаючы сябе, ён кінуўся ўніз. Людзі! Лекара! Людзі! Людзі! Але яшчэ раней, чым прыбеглі людзі і лекар, у пані Антаніды пачалася агонія. Дзіўная, спакойная агонія, падобная на згасанне лампады. у якой ўсё выгарала дотла.